سورہ مومنون میں ہے نا سر، سورہ مومنون میں کہ مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، سر یہ حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ کیسی آیت ہے جی؟ ہماری طرح علی شاہ صاحب بتایا، اس نے تفسیر پڑھی ہے مدرسے میں، حافظون کا کیا ماننا ہے؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. طارق صاحب معرف القرآن سے کچھ یاد رہا ہے؟ نہیں یاد رہا ہے. یہاں تو معرف القرآن کو تالا لگا ہوا ہے کہ کھلی ہوئی چابی ساتھ ہے سر؟ ہوا سے ماشاء اللہ. علم تو دریاب ہے نا، بولنے میں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہم بول سکتے ہیں، لیکن فنی بات، بالکل ٹیکنیکل بات ہو تو اس کا جواب تو کتاب کے بغیر نہیں ہو سکتا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ رائے گڑھ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، مصطفیٰ صاحب ایک بزرگ تھے مقیم رائے گڑھ کے، بڑے محتاط، بہت متقی، بہت قابل آدمی تھے، مطالعہ ہی بڑا وسیع تھا. اور بھائی عبدالرحاب صاحب کے گروہ میں نہیں تھے نا کہ بس ایسے لائن سے در دنوں، وسیع مطالعہ تھا اور دنیا کے حالات سے باخبر رکھتے تھے اپنے آپ کو. ایک دن انہوں نے کہا کہ نماز کے بارے میں سوال کیا، ہاں یقیمون الصلات، ایک تو نماز کی حفاظت ہے، نماز کی حفاظت، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، قائم کرنا بھی نماز کا آیا ہوا ہے. تو قائم کرنا اور حفاظت کرنا دو باتیں آئی ہوئی ہیں. قائم کرنا، نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جو جو بڑے بڑے امیر صاحبان بیٹھے ہوئے تھے ملکوں کے فخر کیے ہوئے، انہوں نے کہا خود پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا، خود پڑھنا، دوسروں کو پڑھنے کی دعوت دینا. تقریباً یہی جواب بولا سب نے، اقامت صلات کا یہی بنا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس آئس جگہ کا یہ معنی نہیں ہے، اس کی جو یہ معنی کرے گا، یہ معنی اپنی رائے سے ہو جائے گا، تفسیر بغائے ہو جائے گی. تو تفسیر کی تشریح میں کوئی بات بھی اپنی رائے سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یا تو اس آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہوتی ہے، اس آیت کو کرنی ہوتی ہے، یا اس آیت کی تفسیر حدیث کر رہی ہوتی ہے، حدیث سے کرنی ہوتی ہے، یا حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قول ہوتا ہے، اسے کرنی ہوتی ہے. تو اس کا اصول ہے، اپنی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ مصطفیٰ صاحب نے بڑی ڈانٹ ٹپٹ کی ساتھیوں کی، پھر انہوں نے اس کی تفسیر بتائی کہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو اپنے سارے کے سارے لوازمات، اصول، قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں. ایک نماز کا پڑھ لینا ہے اور ایک نماز کا قائم کرنا ہے. تو نماز کا قائم کرنا، اس کا وضو اور اس کا لباس اور اس کی وضو، لباس، وقت، مسائل، تجوید، یعنی اور اس کا خشوع، وضو، یہ ساری باتوں کو درست کر کے جب پڑھا جائے تو یہ اقامت صلات ہے. سیدھا کھڑا کرنا ہے، سیدھا کھڑا کرنے میں کسی جگہ کوئی فرق نہ آئے، تو اقامت صلات یہ ہے. ہاں دوسری آیتوں میں دوسروں کو دعوت دینا اس کی طرح، یہ جاؤ مستقل ایک کام ہے دین کا، کرنا چاہیے. لیکن اس جگہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے، اس جگہ کا ترجمہ تفسیر یہ نہیں ہے. جو کرے گا اس کے اپنے رائے سے ہو جائے گا. تو لباس مولانا بجلی گھر صاحب سے کسی نے کہا استاد جی دا پتلون جیسے آچولی بھائی مسکی کی تو آگے آؤ جائے کی کوئی سو اوپر بسے ولاڑی جگہ دیکھی استاد جی جو پتلون پہن تو اس کی نماز ہوتی ہے دیکھو اس کی ہو جاتی ہے, جو اس کے پیچھے کھڑا ہو تو اس کی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کونیوں سے اوپر کونیاں دنگی نہ ہو نماز مکرو ہو جاتی ہے, سر ننگا ہونے سے مکرو ہو جاتی ہے. سر ننگا ہو یا سر پر رومال باندھے ہوئے ہو یا مسجد کی ٹوپی پہنی ہوئی ہو, تینوں ایک درجے کے مکرو ہیں. ننگے پڑے, رومال باندھ کے پڑے یا مسجد کی ٹوپی پہن کے پڑے, تینوں جو ہے تو ایک طرح کے مکرو ہیں. جس وقت میں طالب اسٹوڈنٹ تھا نا خیبر میڈیکل کالج کا, سن 66 میں داخل ہوا, 71 میں فارغ ہوا, تو اس زمانے میں پرنسپل صاحب کی بھی کراکلی ٹوپی تھی پہن کھڑا تھا, اور ہمارے جو اناٹمی کے ٹیچر تھے ان کی بھی ٹوپی تھی, تو ٹوپی کے اندر واچ تھی پتلون ٹائی تو اسے پرنسپل نے پہنی ہوتی تھی. پرنسپل صاحب ٹائی نہیں پہنتا تھا, اور دینی آدمی تھا, بڑا اچھا آدمی تھا, لیکن کراکولی پتلون کے باوجود کراکولی پہنتا تھا, ٹوپی پہننے کا رواج تھا. خضو زینت کو مہندا کل مسجد, خضو زینت کو مہندا کل مسجد, کہ جب مسجد میں آؤ تو پورے زینت کے لباس کے ساتھ آؤ. اس میں جو ہے تو آدمی اعزاز والے لباس کے ساتھ نماز کو آیا کرے. ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, یہ راستے میں پہلے موٹر وے نہیں تھا, نیچے کا رستہ ہوتا تھا, تو یہ اس میں کون سا علاقہ تھا پتہ نہیں, اسلم زال سے جب اندر آئے نا صبح سرحد کا پہلا علاقہ جب آتا ہے نصب الرحد سے اس طرف کو, یہ برہان گوند لٹیاں وغیرہ علاقہ نا, اس میں نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے مسجد میں گئے تو ایک آدمی مستری خانہ سے اٹھ کر آ گیا نماز کے لیے انہی کپڑوں کے ساتھ. تو میں نے اسے کہا کہ ان کپڑوں کے ساتھ بھائی نماز نہیں سکھاؤ, کہ میں منہ پھٹ تو میں ہوں, ہر جگہ بولنا بس عادت ہے میری. میں نے اسے کہا کہ یہ ان کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. تو آدمی باشرہ تھا, مجھے اندازہ ہو کہ ہے بھی امیر صاحب, امیر صاحب تو خود مفتی ہوتا ہے. میں نے کہا کیسے نہیں ہوتی, مبلیل اور یہ ناپاک ہے, مبلیل ناپاک ہے. تو میں نے کہا کہ اب میں اس کے ساتھ کیا بات کروں. میں نے کہا اپنے علاقے کے کسی سمجھدار عالم سے پھر مسئلہ پوچھ لینا. آپ کے کپڑے اتنے گندے ہیں کہ ساتھ کھڑا ہو آدمی, کوئی مزہ آدمی کھڑا ہو تو دور اور کھڑا ہوگا کہ میرے کپڑے پر سے لگا تو کالے کر دے گا. مستری خانے کے مستری, مچھلی فروش, قصاب اور کون سا ایسا مزدور جو ایسے کام سے آیا ہوا ہو کہ کیچڑ اس کو لگا ہوا ہے اور اس طرح ہے, تو ان کے بارے میں ہے کہ ان کو مسجد سے نکالا جائے, انہیں کپڑوں میں گھر آ جائے نا, اسی حال میں جس حال ہے مشرف پہنچ کر انہیں کپڑوں میں آ جائے, تو ان کو مسجد سے نکالا جائے, مسجد کو نہ چھوڑا جائے. مستری خانے کو اس میں مستری بھی ہے کہ گھر سے آتا ہے جن کپڑوں کو پہن کر آتا ہے ان کو اتار کر رکھ لیتا ہے, پھر جاتے ہوئے پھر پہنتے گھر گھر بیوی کے سامنے ان کپڑوں کو, پھر میں نہیں جاتا جی. تو اس کے سامنے سری جاتا ہے اور اللہ کے سامنے آ رہا ہے. اچھا آپ نے کیا پوچھا تھا؟ نمازوں کی حفاظت. ہاں وہ حافظون جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں. اور یہاں پر خبر رکھنا آ گیا, دوسرے معنی میں پابندی کرنا آ گیا, اور آگے آ گیا. تو نماز کی محافظ سے مراد کی پابندی کرنا, ہر ایک نماز کو اس کے وقت مستحب میں ادا کرنا ہے. یہاں صلوات کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ مراد اس سے پانچ وقت کی نمازیں ہیں جن کو اپنے اپنے وقت مستحب میں پابندی سے ادا کرنا مقصود ہے. اور شروع میں جہاں مقصود بے ذکر خشوع تھا وہاں لفظ مفضل لایا گیا تھا. جو مستحب وقت میں ادا کرنا, صبح مثلاً آج کل طلوع فجر ہو جاتا ہے 4:20 پر, ہاں جی 4:20 پر طلوع فجر ہے, 5:20 پر طلوع فجر ہے. ان لوگوں کے یہاں تو 10 پر ہے. آپ لوگوں نے 5:56 لکھا ہوا ہے انہوں نے وہاں چارٹ پر, دیکھے نا 5:56 دیکھو نا جی, اس پر لکھا کر رہے ہیں. پانچ بیس پر آج صبح صادق تھی نا, اور 6:31 پر صبح طلوع آفتاب ہے, 6:30 بطلوع آفتاب تھا. تو اس میں کہ صبح کی نماز کو اسفار میں پڑھا جائے, صبح کی جماعت کو اسفار میں پڑھا جائے یا صبح کی جماعت کو غلس میں پڑھا جائے. تو کچھ حدیثیں, وقت تو سارا یہ پورا نماز کا وقت ہو گیا نا, اب اس میں جو ہے تو جو حافظون کا حق کیسے ادا ہوگا کہ جب اس کو اس بہترین وقت میں ہم پڑھیں گے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پسندیدہ اور جو ان کو ان کی چاہ تھی کہ اس وقت پڑھی جائے. یعنی تو اب جو حدیثیں روایت ہوئیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھ کے جب آتے تھے تو راستے میں پہچاننا مشکل ہوتا تھا, بوجھے اندھیرے کے, یعنی راستے میں پہچاننا مشکل ہوتا تھا, اندھیرے کا لفظ نہیں آیا اس میں, راستے میں عورتوں کا پہچاننا مشکل ہوتا تھا. اس کی تشریح کرتے ہوئے شافعی حضرات حنبلی حضرات نے کہا کہ یہ اندھیرے کے وقت سے پہچانا نہیں جاتا ہے, زیادہ نماز جو ہے تو اذان کے ساتھ ہی بس سنتوں کا وقت دے کر پڑھی جائے. اور دوسری حدیثوں میں جو ہے نماز کا اول وقت میں پڑھا جائے تو اس کا یہ تقاضا ہے. دوسرے صحابی کو کرتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ ہم جو ہے صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ اس کے بعد ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتارنے کا کام کر سکتے تھے. ہم نے کہا دیکھیں تو بہت جلدی ہے. اور تیسری حدیث جو ہے وہ جس کو غلط جس کو ہم رہتے ہیں یہ اس کو کیا کہتے ہیں, میں نے کیا رفت اسفار اسفار والی حدیث وہ ہے کہ صبح کی نماز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب روشنی پھیل چکی ہوتی تھی. اب یہ اتنی واضح ہے کہ اس کو تشریح کی ضرورت نہیں ہے. پہچانا نہیں جاتا تھا, پہچانے پردے کی وجہ سے نہیں جاتا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے نہیں جاتا تھا, اس میں ابہام ہے, جسے آپ لوگ ایمبیگوئٹی کہتے ہیں جی, اس میں ابہام ہے, مبہم ہے. اور اس میں بالکل واضح ہے, روشنی پھیل جاتی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اونٹ دبا کر کے اس کی کھال اتارتے تھے تو تیز آدمی جو ہے تو آدھے گھنٹے میں کھال اتار لیتا ہے, کمزور آدمی ایک گھنٹے میں نہیں اتار سکتا. یہ بڑی عید پر میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ کسابی سیکھنے کے لیے مجھ سے آیا کرو, اور کو مسئلے مسائل اور سارا طریقہ کار سارا میں سکھایا کرتا ہوں. یہ انگلی پر نوک کو کیا کر چمڑی اتارنے کے لیے, تو نہ انگلی میں زور ہوتا ہے نہ نوک میں زور ہوتا ہے, چھری کے درمیانی ایسا جو اس میں پورا ہاتھ کا جب مارتا ہے اس کا زور ہوتا ہے جی. تو یہ استادی طریقہ ہے, ہم نے استادوں سے سیکھا, یہ بھی سیکھنے کے علم ہے. تو اس میں اور کیا بات تھی جی, ہاں اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح جو ہے اور صحابہ اکرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل, اس سے ہم آدھا گھنٹہ پہلے کھڑی کرتے ہیں, کیونکہ طلوع سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو کہتے ہیں اسفار, روشنی پھیل جاتی ہے, زمین کا کھڑا وغیرہ نظر آتا ہے, چلتا ہوا سام بچھو نظر آتا ہے, بوڑھے آدمیوں کو راستے چلنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے, اور جب روشنی پھیلتی ہے تو شیر, بھیڑیا, چیتا وغیرہ یہ پھر اپنے آپ کو چھپی ہوئی جگہوں پر نکال لیتا ہے, کھلی جگہ پر نہیں رہتا ہے. تو اب تو امن و امان ہو گیا, پہلے زمانے میں تو صبح کی نماز بڑا گلی میں جاتے ہوئے شہر آتا تھا, کہ پہلے ہم بڑا گلی میں کیمپ کرتے تھے نا, تو اس میں شہر کا خطرہ ہوتا تھا. ایک دفعہ ہم نے دیکھا بھی ہے شہر, تو اتنے یعنی اس میں, تو اس لیے حافظون کا تقاضا یہ ہوگا. پھر اس میں اگلی بات یہ ہے کہ چاروں امام پر حق ہیں, اور اس میں شریعت نے اتنی تنگی نہیں کی ہے کہ ایک ہی ٹھیک ہے اور باقی ٹھیک نہیں ہے. اہل حدیث پر اماموں میں یہ فرق ہے نا, اہل حدیث کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے بھی دلائل دیے ہیں حدیث کی تشریح میں, اس نے بھی دلائل دیے ہیں, تو اگر ان کو ان سے اطمینان ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں یہ دلائل ٹھیک ہیں اس پر عمل کرتے ہیں, تو وہ بھی حدیث پر ہی عمل کر رہے ہیں. بلکہ جس وقت کے اہل حدیث تھے نا, انہوں نے جب یہ شروع کر دیا پانچ ماہ, کیونکہ 18 ستمبر کی جنگ آزادی سے پہلے اہل حدیث نہیں تھے, ہندوستان میں سارے حنفی تھے, اور صرف جو مالابار کا ساحل ہے اس پر کچھ شافی حضرات تھے, باقی سارے ہندوستان حنفی تھے. تو اس میں جب انہوں نے شروع کر دیا یہ مسئلہ شروع کر دیا, تو اس سے جھگڑا بن رہا تھا, اس لیے اکابر دیوبند نے کہا کہ اگر چلو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور حدیث کی تشریح یہ ہے, تو اس کو اگر کر کے اس کا عمل کر رہے ہیں تو چلو, اگر سمجھیں کہ یوں سمجھیں کہ یہ بھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں, ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. لیکن جس وقت ہم نے کہا کہ انفی کافر ہیں, پھر کہا کہ معلومات کرو کہ یہ صرف ایک آدمی کو تشریح کرنے میں اس کی جدت نہیں اختیار کی ہے, اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے. تو پھر پتہ چلا کہ اس کو یہ انگریزوں نے جو تین کام شروع کیے تھے, قادیانی نبوت اور بریلوی حضرات علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ جہاد کا رد کرنے کے لیے تاکہ پھر نوٹ سکیں یہ, اور تیسرا یہ تھا کہ یہ ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے فقہ اختلاف پر, بس مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ پھر پتہ چلا ہے, پھر اس پر جو ہے تو محمد حسین بٹالوی کا پھر رد علماء دیوبند نے کیا, اور نے پہلے کہا کہ چلو کرتے تو کریں. تو اس میں یہ تشریح ہے مثلا, جن کی تسلی ہو گئی کہ حنفی تشریح سے تسلی ہے تو ان کے ذمہ واجب ہے کہ اسی پر عمل کریں, جن کی شافی دلائل کے تو ان کو تسلی ہوگی کہ یہ مجھے ٹھیک نظر آتا ہے, ان کے پھر واجب ہے اس کا عمل کریں. ہاں جی, پھر اس طرح زہر کی نماز کا وقت ہے کہ زہر کی نماز میں تبرید کریں, ٹھنڈا کر کے پڑھیں. تو زہر کی نماز کا اصل مستحب وقت جو ہے وہ 3 بجے ہے, گرمیوں میں 3 بجے پڑھی جائے. تو واقعی ہم جب گاؤں میں ہوتے تھے تو پرانے زمانے میں صرف ایک ذمہ داری کا پیشہ ہوتا تھا نا, 11 بجے تک خوب کام کرتے تھے, 11 بجے فارغ اور کھانا کھا کر 11:30 بجے 12 بجے سوتے تھے اور 2 بجے جاگتے تھے, پھر نماز پڑھ کے سورج کی گرمی ٹھنڈی ہو جاتی, پھر کام شروع کرتے تھے کھیتوں میں. تو صحت کے لیے یہ بہت اعلیٰ ترتیب ہے. آدمی کا جو بایولوجیکل کلاک ہے بدن کا نا, اس کے لیے یہ جو ہے تو دی آئیڈیل چیز ہے, یہ بہت وہ مثالی ہے. یہ ہماری ترتیب مثالی نہیں ہے کہ 2 بجے تک کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں. تو میں تو 2 بجے کے بعد کھانا کھا نہیں سکتا, کھاؤں تو میدے سے نکلتا نہیں ہے, پھر 1 بجے کے بعد مجھے اسٹمک کا اسپازم شروع ہو جاتا ہے اور یہ 5 بجے تک رہتا ہے. سبحان اللہ, جس دن لیٹنے کا وقت ملے 1 گھنٹہ, آج کل بھی 1 گھنٹہ نہ شام کو بیان کر سکتا ہوں اس وقت, اور نہ کھانا عزم ہوتا ہے. سبحان اللہ, اور گرمیوں میں وہ وقت ہے, اور اس میں ہے عصر کا وقت, پھر یہ مثل ثانی کے بعد ہیں. تو یہ نماز کی حفاظت کرنا اس کے اس کی کیا فرمایا مسیح صاحب نے اس کا کیا کیا جائے؟ اوقات کیا جی، اس کو مستحب اوقات پر مستحب ادا کرنا، پابندی کرنا اور مستحب اوقات پر ادا کرنے کی کوشش کرنا. تو ایک اقامت الصلاۃ ہے، ایک حفاظت الصلاۃ ہے، ایک خشوع الصلاۃ ہے، ایک خضوع الصلاۃ ہے. اب جس آدمی کی ہمت ہے سیکھنے کی تجوید، اور وہ تجوید نہیں سیکھ رہا اور بغیر تجوید کے پڑھ رہا ہے تو یہ گنہگار ہو رہا، اس لیے تجوید بھی سیکھنا ضروری ہے. اور پڑھے لکھے حضرات، پروفیسر حضرات جو ہوتے ہیں، یہ 70 سال کی عمر تک یہ فٹ رہتے ہیں سیکھنے کے لیے، بعض 75 تک فٹ رہتے ہیں. تو اس میں تجوید کا سیکھنا بھی ضروری ہے. اب قاف کو قاف پڑھ رہا ہے، ہا کو ہا پڑھ رہا ہے، تو اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. نماز کامل نہ ہوئی اس کی، نماز کامل نہ ہوئی. ماشاء اللہ معرف القرآن میں بہت اعلیٰ بات ہے جی، دریا مشکل ہے جی، مشکل ہے کہ نہیں سمجھ میں آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ آدمی کو ہو نا. یہ آج کل کے جو ہماری نئی نسل ہے اس کی اردو تو بہت کمزور ہو گئی ہے جی. اسلامیات کا پروفیسر صاحب ایک آیا بیان کرنے کے لیے، تو جمیل الدین علی کوئی شاعر ہے کچھ کو جانتے ہیں، اس کے شعر بول رہا تھا. تو میں نے کہا علامہ اقبال کو آپ نہیں بول سکتے؟ پھر اندازہ ہوا کہ بیچارہ پڑھنا سمجھنا اس کو ضرورت ہے، پھر تب بول سکتے آدمی. تو اتنا عالمی شہرت یافتہ فلاسفر ہے کہ اس کے نام پر برلس میں ایک اسٹریٹ بھی ہے جرمنی میں، علامہ اقبال اسٹریٹ. روڈ ہے یا اسٹریٹ ہے؟ روڈ ہے، دریا کے ساتھ ایک ٹریک ہے. اچھا، پیدل چلنے کا. اچھا، یا دریا کا ایک کونا اس کے نام ہے، اقبال اوفر. اس کو اقبال اوفر کہتے ہیں اپنی زبان، اپنی زبان میں اوفا، اوفر، او پی ایس پی آر. اچھا، اوفر یعنی روڈ. ہاں روڈ، ماشاء اللہ. پڑھنا نماز تو ہم سب کر پڑھ لیتے ہیں، ہاں جی، اور کچھ شرطیں پوری ہو جائیں تو ادا بھی ہو جاتی ہے، ہاں جی. لیکن نماز تو بہت زیادہ کمال والی چیز ہے، بہت زیادہ کمال والا عمل ہے، بہت زیادہ قرب الہی والا عمل ہے، ہاں جی. شرطیں کہ سیکھی ہو آدمی نماز، ہم تو بس جو سنے سنائے ہی. وہ ایک آدمی مذاق میں کہہ رہا کہ سنی کسے کہتے ہیں جو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرے. یہ کتابی باتیں تو سنی ہوئی باتیں، اب سے سارے سنی مسلمان ہیں. سن کر دیکھ کر جو سیکھ لیا سیکھ لیا، عمل کو کوشش سے نہیں سیکھا ہے، باقاعدہ سیکھا ہوا ہے، اہل علم سے سیکھا ہوا، محتاط لوگوں سے سیکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہماری زندگی کے اعمال میں جگہ جگہ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. وجہ یہ کہ سیکھا ہی نہیں ہے، تو بغیر سیکھے کیسے آدمی کو معلوم ہو. سبحان اللہ. آپ حضرات میں کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیں. تھوڑا خراب ہو گیا سوشل میڈیا اور یہ، بالکل بندہ. انگلینڈ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا نا، بینگر ایک دور دراز جگہ تھی، انہوں نے کہا وہاں بڑے ڈاکٹر ہیں اور خیبر کے پڑے ہوئے بھی ہیں، پاکستانی عرب ہیں، تو وہاں جانا ضروری جانا چاہیے. وہاں پر میں گیا تو وہاں پر ہمارے ڈاکٹر غیر مقلد ہوئے تھے, اہل حدیث ہو گئے تھے. تو انہوں نے وہ جو ان کے سوسائٹی کے جو صدر تھا, ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, وہ بھی اہل حدیث تھا. کھانے کی دعوت بھی ہمارے اس کے گھر پر. ڈاکٹر سجاد بڑا پریشان ہو رہا ہے کہ یہ اہل حدیث ہیں اور تو تصوف کی بات کرنے کے لیے آیا ہے, تو یہ تو بس بڑا سا کنٹراسٹ ہے جی. تو میں نے کہا فکر نہ کریں, یہ اللہ خیر کرے گا. پہلے تو میں نے کہا نماز کہاں پڑھیں؟ میں نے کہا نماز تو کلب میں پڑھیں گے. میں نے کہا مسجد ہے؟ میں نے کہا مسجد تو ہے. میں نے کہا میں تو مسجد میں نماز پڑھوں گا. عصر کی نماز میں مسجد میں گئے. مسجد میں گئے تو مسجد میں سوابی کا امام صاحب تھا, پٹھان آدمی, کوئی غلطی بھی اس کو نہیں آتی تھی. تو میرا تارا وسطہ کرایا ساتھیوں نے کہ ڈاکٹر پاکستان سے آیا. پشتو بڑا خوش ہوا, پشتو بول رہا تھا. تو اس نے کہا تا ڈاکٹر نے ماتا مجھے نظر آزی یہ رضو مثال لے رہے تھے, لے رہے بل پکی گی مجھ سے سر پکے گی. تو پشتو کا باور ہے نا کہ او جڑی علیحدہ پکائی جائے, چونکہ سبزی میں کسی چیز میں پکایا تو کا سارا کام خراب ہو جاتا. رضو مثال لے رہے تھے بل پکے گی ماتا مجھے نظر آزی. خیر مغرب کی نماز میں نے کہا کہ چلو کلب میں جاتے ہیں. کلب میں گئے, سارے جمع ہوئے ہوئے تھے جی. تو نماز اب میں نہیں پڑھانی تھی, سارے شاگرد تھے. نماز میں نے پڑھی, پھر نے زور سے آمین زور زور سے کہا, ٹانگیں پھیلائی ہوئی کھڑے تھے جی. خوب زور زور سے آمین کہا. جب بیان شروع ہوا تو بیان میں نے کہا کہ تصوف کسے کہتے ہیں کہ جب تیرا نفس گناہ کے لیے بڑا اٹھے تو اس کو کیسے روکنا ہے. تو انگلینڈ میں تو یہ بڑا فتنہ فساد ہے, کیونکہ ہاف بنین پہنی ہوئی 17-18 سال کی لڑکی پھر رہتی جینس پتلون میں. تو اسے پہلے لڑنے میں نے گیا ایکسپورٹ میں گیا تو وہاں کے مسلمانوں کا خیال تھا کہ شاید سیر کے لیے آیا ہوا ہے. پہلی ملاقات ہماری شاتیوں سے ہوئی ہے نا. تو پہلے وہ شاطیوں سے پوچھا کہ دیوبندیوں نے کہا کر کہ کیسا دیوبندی ہے؟ دیوبندی تو بہت ہوتے ہیں لیکن بندے ہماری طرح ہے کہ نہیں ہے. خیر پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں اس طرح عورتیں آزاد تو ہیں لیکن اتنی آزاد بھی نہیں ہیں کہ ہر کسی کے قابو میں آ جائیں. کہا میں تو قابو کرنے کے لیے آیا ہوں, یعنی کہ سیر کے لیے آیا ہوں. خیر پھر بیار وغیرہ بیٹھے, پھر کسی کو تسلی ہوگی. اچھا وہ جب میں نے یہ بات کہی تو ایک تو اس کو سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا, دوسرا جنرل سیکرٹری تھا. جنرل سیکرٹری نے مجھے علیحدہ کیا. اس نے کہا کہ سر یہ جو آپ نے بات کی نفس بڑا کوٹ ہے تو اس کو روکنا ہوتا ہے, اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا طریقہ کوئی ہے کہ 15-20 منٹ کی ڈسکشن, ایک گھنٹے کی ڈسکشن تو نہیں ہے, تو پورا تربیت نظام میں نہ ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا اچھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں اختیاری, کچھ چیزیں ہیں اختیاری, اور کچھ کام ایسے کرتے ہیں جن کی ہمیں اپنی دنیا آخرت کے لیے کسی کے لیے جو ایک ذرا بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی, اب مثلا میں کیبل نہیں دیکھتا, ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا, اور فیس بک نہیں دیکھتا, اور بلکہ میں تو اتنا ایسا دکھنا اس آدمی ہوں کہ کوئی چیز نہیں دیکھتا ہوں. یہ صبح کے وقت جو ہے صبح کی نماز سے پہلے ایک پروگرام ریڈیو کو, اس میں خبریں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں, وہ میں بیٹھا ہوا ہوں, ناشتہ صبح کی نماز سے پہلے کرتا ہوں تو میں سن لیتا ہوں, باقی کسی چیز کے ساتھ میرا اور میں زندگی کی دوڑ میں کسی چیز میں پیچھے نہیں رہا. کہ مجھے ابھی تک جو ہے ٹیلی ویژن کو آن کرنے آف کرنے کا طریقہ نہیں آتا. میں ایک امتحان لینے کے لیے پنڈی, تو ہاں کوئی وہ ہمیں دیتے ہیں بڑے اونچے پیمانے کے ہوٹل میں جگہ دیتے ہیں, کسی بڑے ہوٹل میں مجھے جگہ دی. وہاں مجھے بیرا کمرے میں لے جا کر اس نے میرا بیگ رکھا اور مجھے بٹھایا, اور بٹھاتے ہی ٹیلی ویژن آن کر کے نکل گئی. کیا اللہ پاک اب میں کیا کروں؟ میں نے اس ایک چیز کو گھمایا تو وہ نیا پروگرام آ گیا, اس کو دوسرے کو پھرا پھر وہ اور آ گیا جی. یا خدا پاک اب میں کیا کروں, اس کو تو میں بند نہیں کر سکتا. تو اتنے میں پھر وہ کوئی دوبارہ جب آیا کسی کام کے لیے تو اسے میں نے کہا اس کو بند کر دیں, تو بڑے حیران ہے کہ میں صوفی صاحب تو بڑے شوقین ہوتے ہیں سیر کے, اور یہ کتنا بدذوق آدمی ہے جی, کتنا بدذوق آدمی ہے کہ کوئی سیر ہی نہیں کرتا. ان چیزوں کی ہمیں دنیا آخرت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے, تو لہذا ہم ان کو ترک کر دیں تو کیا نقصان ہے؟ وقت ہی بچا, صحت بچی, ہیں جی, ہارمون بچے. سچ بات ہے, تھاٹس جو ہے, تھاٹس جو ہے تو یہ ہارمونس کو, سیکریشن کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا پہلے پروفیسر ظریف ہوتا تھا جانا, ہیڈ آف میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ کا ہمارا دوست تھا. تو اسے میں نے کہا کہ پروفیسر ظریف صاحب, ہم جب پڑھتے تھے تو ایک دفعہ سخت سردی تھی, چھٹی ہو گئی, ریڈنگ اسپتال سے ہم نکل رہے تھے, جلدی نکلتے بس میں بیٹھ کر آتے تھے مغرب کو. اس زمانے میں اسٹڈی جناب علی صبح 8 بجے جاتے تھے نا, شام کی نماز کے بعد واپسی ہوتی تھی. میڈیکل اسٹڈی میڈیکل جنرل کونسل میں یہ ہے, سب نے جان چھڑا لی اس کہ 8 سے 9 تک کلاس ہو, 9 سے 1 تک وارڈ ہو, 1 سے 2 تک جو ہے وہ ہو لنچ اور بریک ہو اس کا نماز کا, اور 2 سے لے کر جو ہے 5 بجے تک جو ہے اسٹوڈنٹس پھر وارڈ میں رہیں اور یہ کیسز کو دیکھیں, ایمرجنسی ریسیو کریں. اور یہ میں نے ہم نے سے پڑھا ہے بالکل, اس لیے ہماری ٹریننگ جیسی آدمی اوزیاب کرنے کے بعد میجر سرجری کر سکتا تھا اور ڈسٹرکٹ چلا سکتا تھا. میں نے جب اوزیاب مکمل کیا تھا میں میجر سرجری خود کرتا تھا. وہ ہم نکل رہے ہیں جلدی سے, اتنے میں آدمی دوڑتا ہے, کہا وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں رکو رکو جلد نہ جاؤ, یہ کیا بات ہے جی. انہیں کہا دوڑ کر آئے ہیں کہ لیبرنگ کلاس میں ایک مزدور کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, جبکہ ہارٹ اٹیک لیبرنگ کلاس میں نہیں ہے, نہیں تھا اس وقت, نہیں تھا, اب ہے, اب لیبرنگ کلاس میں بھی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. تو میں نے پروفیسر ظریف صاحب سے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں ہارٹ اٹیک, کیوں ہو رہے ہیں لیبرز میں جبکہ پہلے نہیں ہوتے تھے. کیا پتہ ہے, جوں کالج سے فارغ ہوتا ہے 2 گھنٹے کام کر کے 8 گھنٹے سے مریضوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, تو 8 گھنٹے میں جو ہے تو دیکھتے ہیں 100 مریض دیکھتے ہیں, 40 کی ڈائگنوز ٹھیک ہوتی ہے, 60 کی غلط ہوتی ہے, بیکاز آف شارٹیج آف ٹائم. وہ 40 اور بھیج دیتے ہیں, 60 دوسری جگہ چلے جاتے, کام چلتا رہتا. تو اسے میں نے کہا کہ یہ لیبرنگ کلاس میں ہارٹ اٹیک ٹیلی ویژن سے ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا میں وہ فزیولوجی پیتھولوجی دونوں سے میں تمہیں ثابت کر کے دیتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. تھکا تھکایا مزدور رات کو آتا تھا اور بس روٹی کھانا کھانے کے بعد لمبی تان کر سو جاتا تھا. اب وہ تھکا تھکایا آتا ہے, بیٹھتا ہے ٹیلی ویژن پر, جبکہ بدن کے اس کے سارے ہارمون انزائم میٹابولائٹس تقاضا کر رہے ہیں لیٹے. اب یہ جو بیٹھتے ہیں کس پر بیٹھتے ہیں, یہ اسٹیمولس کا بیٹھتے ہیں. اسٹیمولس از اے تھنگ جو آپ کے بدن کو اللہ نے دیا ہے فار فلائٹ اینڈ فلائٹ, فار کیا اس کو کہتے ہیں, فائٹ اینڈ فلائٹ, فائٹ اور فلائٹ. جس وقت آپ پر مرنے کے اور مشکل اور بھاگنے دوڑنے کے حالات آئے اس وقت ہارمون نکلتا ہے. مثلا آپ کو سخت نیند آ رہی ہے نا, اٹھ نہیں سکتے, گر رہے ہیں, اور آدمی آ کر کلاشنکوف لے کر کھڑا ہو گیا, بس ساری نیند آپ کی غائب, جا بالکل بیدار ہیں, چاہے کچھ بند ہو گئے, تو یہ فوراً ہارمون سیکریشن ہو گئی, اس نے آپ کو فٹ کر دیا. لیکن ہارمونل سیکریشن جو ہے فٹ تو آپ کو کر رہی ہے, لیکن آپ کے بدن کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. اب ٹمپریچر جو ہے نا 20 ہو گیا, یہ بدن کا رسپانس ہے نا فٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو. ٹرائی جیمینل جو ہے یہ پھر فٹ کرتی ہے سارے نظام کو, کتنا بلڈ پریشر ہونا چاہیے, کتنی بلڈ ڈائلیٹیشن ہونی چاہیے, کتنا بلڈ ہونا چاہیے, کتنی آکسیجن آنی چاہیے, اللہ کا نظام. اب یہ ہے کہ ان سارے کاموں پر ہارمونز, اتنے ہارمونل آرکیسٹرا جو ہے نا اتنا کام کر رہا ہے اس پر کہ آج کل ہر ایک آدمی انڈر سٹریس ہے. تو جو ڈائبٹیز اور شوگر ہو رہی ہے, ہارٹ ڈیزیز ہو رہی ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ یہ کہ ایوری باڈی از انڈر سٹریس. اور سٹریس کیا ہے کہ یہ اس کو ان فضول چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اخبار میں نیوز آئی کہ فلانا سیکرٹری اسلام آباد میں جل کر مر گیا تھا, ساتھ کوئی عورت بھی جلی ہے, اپنے بچوں کو ایک جگہ چھوڑا ہوا تھا, دوسری کسی فلیٹ میں تھا, وہاں آگ لگی ہے, جل گیا. تو خیر یہ اب یہ ہے کہ وہ سارا دن اس نے اپنے ہارمونل چارج کر رہا ہے اپنے آپ کو. اب شام کو جو ہے تو ایک شادی ہے غیرت تو ہے نہیں بغیرت میں کہ دوسری شادی کرے تیسری کرے چوتھی کرے, ہے تو بغیرت ہے. اور یہ آسان کام ہے بدکاری, تو آسان کام ہے بس. تو ابا جی تو بس لے یہ کہ ہم اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو خود ان مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں, اپنے آپ کو خود ہم ان مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جائے آپ نے ڈش دیکھا, کیبل دیکھا, انٹرنیشنل پروگرام دیکھا آپ نے, تو با کہ جی جیوگرافیکل پروگرام ہے جی وہ تو اچھا ہے جی. اب آپ جانوروں کو دکھا دیتے ہیں, جانوروں میں کیا دکھاتے ہیں کہ اس کی کروکوڈائل کی سیکشوئل ریلیشن کیسے ہوتی ہے, اور اس کی مور کی کیسے ہوتی ہیں, ہاتھی کی کیسے ہوتی ہیں, اور اس کی کیا کہتے ہیں یہ پشکالے اس کی کیسے ہوتی ہیں. ہاں جی بیٹری چارج ہوئی ہوئی, ہاں جی ارشاد صاحب کی بیٹری چارج کر دی ہے, اب جو ہے تو اس کا کوئی ایگزٹ چاہیے. ارشاد صاحب کے سارے مجھے مجھے سلیکٹ کیا اس نے بیٹری چار گئی, دالتا صاحب کو یاد کیا اور دالمگیر صاحب کو مجھے. تب سچ بات ہے کہ نیند نہیں آتی, کتنے نیند کے جو کیس آتے ہیں تو سارا دن ایسے ماحول میں رہا کہ اس نے اس کو کیا ہوا ہے سارے وہ اس کو یہ برین میں کیا ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی دماغ کی کھڑکیاں جو ہوتی ہیں اس کا کوئی خاص نام ہے نا جی نا وہ ریٹیکولر کیا ہوتا ہے ریٹیکولر انفارمیشن. ہاں جی ہاں جب ہم کام ختم کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, شٹ ڈاؤن ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے پھر جو ہے تو آدمی کو نیند آ جاتی ہے, اور آدمی ایسے اسٹیمولائی لیے ہوئے ہوں کہ جو اس کو بار بار اپنی طرف کھینچ رہے ہوں متوجہ کر رہے ہوں. ہاں جی خاشونڈی سنگھ آوے استرگی سنگھ آوے اسماعیل سنگھ آوا تو شٹ ڈاؤن نہیں ہو رہا. ہاں جی ریٹیکولر سسٹم کا شٹ ڈاؤن نہیں ہو رہا, پھر نیند نہیں آتی آدمی. ہاں جی تو یہ صورت حال ہوتی ہے. تو اس لیے جس چیز کو آدمی اپنے اختیار سے کنٹرول کر سکتا ہے اس کو تو خود کرے گا, اس کو چھوڑے گا تو اس کو چھوڑے گا. یہ ایک دفعہ عجیب واقعہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے, مدینہ مسجد میں درس دیا کرتا تھا, دو چھوٹے چھوٹے لڑکے, ایک چھوٹا لڑکا درس میں بیٹھتا تھا, یہ بڑے ہو گئے آٹھویں جماعت میں ہو گئے ذرا بالغ ہو گئے. تو اس کے دوسرے لڑکے نے اس کو کہا کہ دا سے خبر ادا ماں میں دیکھو سخت سیکشوئل ارائیول راگا لے دے, بہت سخت مجھے جنسی تناؤ ہو گیا, سیکشوئل ارائیول ہوئی ہے اور میں کیا کروں. تو دوسرا چھوٹا بچہ اس کو کہتا ہے کہ دادا تھا ڈنسر صاحب تھا بزما تمہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جایا جا رہا ہوں, اس کو تم بتاؤ پھر تمہارا وہ مسئلہ حل کر دے گا. تو اس کو لے کر آ گیا جی, چھوٹے چھوٹے لڑکے آئے تو بیٹھے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو کوئی مسئلہ ہے وہ آپ کے ساتھ باس کرے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, وہ خود چلا گیا, اس نے وہ یہی بات کہی. تو میں نے کہا برخوردار یہ آپ کو کیسے ہو گیا. اس نے کہا مجھے گاؤں سے ایک لڑکے نے ٹیلی فون کیا لکی مربت سے, میرا ممر ہے اس نے کہا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, بڑا مزہ آیا بڑا مزہ ہوتا ہے, اس کی بات میں نے سنی اور مجھے یہ ہو گیا. تو میں نے کہا جا کر, زمانے میں یہ موبائل نہیں ہوتا تھا پی ٹی سی ایل کال, میں نے کہا اس طرح کرو جا کر کال کرو اور اس کو خوب گالیاں دو خوب بے عزت کرو اس کو. تو اس نے کہا اچھا جی گیا. بس اس نے وہ کیا تو جو ظاہر اس کا مطلب اس کا جو وہ آیا تھا ویو آئی تھی, یہ تو بالکل یہ ہوتی ہے, ہمیں تو کوئی کمال کا دعویٰ تو نہیں ہے کہ مطلب ایک بزرگی کا دعویٰ ہے یا کمال کا دعویٰ ہے کہ ہماری آخرت بن گئی جب تک خاتمہ بن ایمان نہ ہو, لیکن تصوف کی مشق ہماری لے رہا ہوں کو محسوس کر لیتے ہیں تو آدمی سے باقاعدہ لہر اٹھتی ہیں اور آدمی اپنے لطائف میں اس کو محسوس کر لیتا ہے کہ اس وقت کس پر جو ہے تو اس کے اثر ہے, کس حال میں چل رہا ہے آدمی. ہاں جی تو اس کا ذائقہ یہ باقاعدہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی پر آتی ہے, یہ چیز ویب کی شکل میں آتی ہے اور آتی بھی ہے زائل بھی ہوتی ہے. میں نے ایک آپ کو تجربہ آپ کا اپنا بتا دوں کہ میں ایک دفعہ ہاسٹل نمبر 3 کا میں وارڈن ہوتا تھا, تو میں بابو کے پاس کلر, میرا اوپر وارڈن لاج اوپر تھی, کلر کے پاس میں آیا کام کے لیے, میں بیٹھا, میرے بائیں طرف ایک آدمی نور محمد افریدی اسٹوڈنٹ کا نام تھا, انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا, میرا وارڈ تھا اس وقت, سارے اکٹھے ہوتے تھے نا, یہ بیٹھا رہا, میں اپنا کام میں نے آدھے گھنٹے مکمل کیا, جب مکمل کیا میرے دل پر سخت حزن اور رونے کی اور غم کی کیفیت طاری ہو گئی, حزن کی اور رکت طاری ہو گئی, تو مجھے خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے جن بزرگوں کے ساتھ میرا بیعت کا تعلق ہے انہوں نے اس وقت توجہ کی قلب پر, تو یہ مجھ کو یہ سب ہو گیا. اتنے اس لڑکے نے کہا, سر میں تو آپ کے سب پاس بیٹھا ہوا تھا, بات کرنا چاہتا تھا میں, ہمارے چچا کی وفات ہوئی ہے اور میں آج کل بہت غمگین ہوں, بہت اداس ہوں, اور اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں کیا کروں. تو مجھے اندازہ کہ آدھا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا ہے اور میری طرف دھیان کرتا رہا ہے, تو اس دھیان میں اس کی حزن کی کیفیت میرے قلب پر منتقل ہو گئی. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. سچ بات ہے, ہمارے یہاں ایک نقشبندیہ گدی ہے, تو انہوں نے کہا فلاں بزرگ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں, چلنا نہیں کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا نماز کو اب نہیں آتے ہیں مسجد کو, خیر ملنے کے لیے گیا ہے, بہت کامل آدمی ہے, میں نے کہا کہ اس میں ہے ویل چیئر میں آدمی جا سکتا ہو تو جماعت میں جانا افضل ہے, جماعت میں جانا افضل ہے. پھر مجھے خیال آیا کہ قادر میں نفس نہ رہا آدمی کو چل کر جانے کے لیے, تھا اس کے وجوب ساکت ہو گیا, اور یہ اکیلے میں جس وقت مطلب اس کی اپنی روحانی جو کیفیات ہوتی ہیں اگر وہ بہت بلندی بالندی والی ہیں, جماعت میں کھڑے ہونے سے کم ہوتی ہیں, تو ہو سکتا ہے اس کے لیے گنجائش ترک کی ہوتی ہو, بوجھ عذر کے بھی ہو. سچ بات ہے کہ آدمی کی اپنی نماز کی جو کیفیت ہوتی ہے جماعت میں کھڑے ہونے سے اس میں کمی آتی ہے, کیونکہ چاروں طرف جو ہے تو ماحول غفلت کا ہوتا ہے, پھر بھی اس کا جو ثواب زیادہ ہے, ابھی تو ثواب اس کا زیادہ ہے, اس وجہ سے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی چل کر آ سکتا اس کے میں تو اس کے درجے میں ہے, وجوب کے درجے میں ہے, کوئی ترک نہیں کر سکتا جو معذور نہ ہو. سبحان اللہ جی, تو ایک دن کی بات ہے نہیں جی کہ ساری بات کہہ دیں, اس کے لیے آدمی کو ہونا ہوتا ہے, آدمی نظام کو اختیار کرتا ہے, نظام میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے, اختیار کرتا ہے, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ قلب کا حال بدلتا ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیعت کہیں بیجی کی گرانٹ ہے, جوں بیعت ہوئی آدمی بدل گیا, ایسے نہیں ہوتا. بیعت تو ایک داخلہ ہے, اس کے بعد آدمی کوشش کرتا ہے, کام کرتا ہے, 75% اٹینڈنس, آل دی ٹیسٹ شوڈ بی اٹمپٹڈ اینڈ کلیئر. ہاں جی, تو یہ ساری باتیں ہونی چاہیے, پھر آخری امتحان دیتا ہے آدمی, پھر پاس ہوتا ہے, پھر پریکٹیکل ٹریننگ کرتا ہے, تب آدمی ڈاکٹر بنتا ہے. تو ایسے روحانی لحاظ کی بھی تربیت ہوتی ہے. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ ہفتے میں ایک گھنٹہ میں دیا کریں, ایک گھنٹہ, تو پھر بھی بہت کچھ ہو سکے. ہاں جی, ہفتے میں اگر ایک گھنٹہ بھی دیا کریں بہت کچھ ہو سکے, اور ہفتے میں ایک گھنٹہ بھی آپ نہ دیں تو پھر کیا ہو سکے, کچھ بھی نہ ہو سکے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.